baixamos a festa de Nadal, pero é un unha panxoliña. Me parece que o home que está ali ao outro lado do fío telefónico tamén sabe galego. Moi boa tarde. Buenas tardes, sí. Pepe. Que é Julio. Ai, descubríxeme. Eu quería felicitarte estas festas. A verdade é que para min é un placer e unha honra poder felicitar a un galego vasco, non? Sí. Queríamos che dar a sorpresa, pero eso non hai nada, que estamos na radio. Claro. Foi unha sorpresa. Bueno, que puxemos unha panxoliña para facelo, pero claro, a verdade é que nestas festas compre ter moita felicidade para que todo o mundo poida disfrutar. De verdade que o noso desexo é que, bueno, que teñades unha reunión familiar extraordinaria, que o pasedes moi ben e que teñades unha entrada de Ani Novo perfecta, Pepe. Pues igualmente para todos. Moi ben, Pepe, moi ben. Que tal, aguantando o frío ou o tempo ainda está? Bueno, aquí esto ayer e hoxe deixou de llover, pero hace bastante frío. Pero, oye, fai frío, me gusta ahora que haga frío en esta época. Home, claro, pero non fai falta, sí. Bueno, aproveitar estas datas para poder alimentarse ben e pasalo como é debido. De verdade que é un placer e unha honra falar contigo, Pepe. No, é que parece que pasamos fame polo ano para comer en Navidades. No, é celebración familiar, é o que fai falta, sí, señor. Bueno. Hai que facer vida social. Muy bien, exactamente, sí, señor. Pepe, que te agradezco moitísimo que nos recibiras. Xa mandarei o audio do que falamos estes minutiños, pero é suficiente como para poder que saibas que desexámosche todo o mellor. Vale. De acordo. Bueno, pois, como xa temos falado a micro pechado, hasta dentro de Unhos días, unhas horas casi, non? Exactamente. Hasta dentro dunha semana. Veña. Vale. Unha aperta grande. Veña. Toquillo, chao. Pois despedimos a Pepe e seguimos con panxoliñas, porque como é o último programa do ano, pois temos que están as panxoliñas aí o carón. Sí, señor. Aí van. Que a xebra chegades a baixada da marea e veñan as panadeiras co seu pan fresco de trigo. Yeah.